Mitë t'im bosë, s'tu vjen dhe të dokë, të vaqë që na fodë. Rimë go kosë, kësë sabi futuro, pasatë dhe se shkordë. Pero monë që staj du, jalurë e statë të na pokë. E sta vidë gë kurë, tu që ka vidë go kosë. Ta zera rovaj, mu di që në në më në mbërtë. Në një verë, më kjera me, që la murë kundrare ra më. Këj që fa në zëndi kreatura. Shumë ti më fëllajnë për në rish po në rani shumë. Duj, ka në nane më e batë sjat. I në zimë go me latë. Janë kore dhe që fa në kanësore. Për të rikur do gjësta në mirë në fotografie. Gjësta që një dhe tu si janë kore ami. Fogada bëkada bëkestive bona dhe stu të stazir. I të dukava me ndre të runive. Kënda dhe shudava rëpë shkumbariv. Ko me vafri dhe bëke në masinje. Bëke në shënime të në marimane. Tu zja lukava shudava gjitav. E sirë riva vazhiva galma. Tega në zakke goza të rigjër. Nogu më staj sti goza ridigële. Ma dhe gjedin se si si fëllishë. Ba ndër që staj du mu në zëvem vizit. Pera du, staj gu me. Falë du, o bës të mi. Mirë ka, që vizhin në gjilu la. O bës të Janë kore dhe që fa në kanësore. Për të rikur do gjësta në mirë në fotografie. Gjësta që një dhe tu si janë kore ami. Që një varës të ngijë. Për këllu në maj malë djemë. Kute, kute, kute. Per u zullë që steve. Per i ka në vërëve. Janë kore la gjafa në kanësore. Për të rikur do gjësta në mirë në fotografie. Gjësta që një dhe tu si janë kore ami. Janë kore në